رفتیم دبی، چه جایی بود جاتون خالی صفایی بود، تو کوچه هاش خیابوناش عطر گله عقاقی بود، رفتیم دبی چه جایی بود وای که عجب هوایی بود، آب خلیج آب وطن دریا شجر دریایی بود، بیا با هم بریم سفر دبی دبی منو با خودت ببر دبی دبی، بیا با هم بریم سفر دبی دبی منو با خودت ببر دبی دبی، تو نسیم دریاش بوی عطر میهن به خدا جون میده واسه عاشق شدن، واسه عاشق شدن ساحل جمیرا با دوغه عاشقون یاد من میاره خاطرات ایرون، خاطرات ایرون، بیا با هم بریم سفر دبی دبی منو با خودت ببر دبی دبی، بیا با هم بریم سفر دبی دبی منو با خودت باش عجب شبایی بود، پنجشنبه ها بعد غروب تو آسمون مهتابی بود، بیا با هم بریم سفر دبی دبی منو با خودت ببر دبی دبی، بیا با هم بریم سفر دبی دبی منو با خودت ببر دبی دبی، با خودت ببر.